छुपाते हो मन की बात, कह भी तो बीती जाए रात। पूरियां किस लिए दे दो हाथों में हाथ, दिल भी तुम्हारा है हम भी तुम्हारे हैं, मन में मचलते अरमां हमारे हैं। देखो सितारे करते इशारे हैं, कर लो मुहाबत कम सिन नजारे हैं। क्यों छुपाते हो मन की बात, कह भी तो बीत जाए रात। दूरियां किस लिए दे दो हाथों में हाथ। पागल न जाने सिद्धि पड़ा है, सिद्ध पे अड़ा है। आ जाओ आ भी जाओ इसको मनाने। क्यों छुपाते हो मन की बात, कह भी तो बीत जाए रात। दूरियां लिए दे दो हाथों में से मोहब्बत करते हो तुम भी, हम जितना मरते तुम पे मरते हो तुम भी। हमको पता है दिल जानता है, तन्हाइयों में आए भरते हो तुम। छुपाते हो मन की बात, कह भी तो बीत जाए रात। दूरियां किस लिए दे दो हाथों में हाथ, दिल भी तुम्हारा है हम भी तुम्हारे हैं, मन में मचलते हमारे हैं। देखो सितारे करते इशारे हैं, कर लो मुहाबत कम सिन नजारे हैं।